بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافتان توكو أكيجدو حكمي نمني ولين أودو إرى غافتا أبوليسي توكو أبوليسي ساتين قويا سديه أول أودو نمبك أو جاكو إرى غافتا هاته غافي نسا هدو كموليتي ديبو هدو ميسي inni jaartii fa'a yoo talaaqan yoo talaaqni sun eega talaaqamte booda ka waliin dubbifne taate jechuu fa'a irratti hidhama gaafiin isaa. Haa ta'u deebii isaatiif akkana jedhama. Waliin ooduu jechuun namni tokko nama tokko dubbisuu diduudha. Salaama gaafatuu didu yoo salaama gaafatan jalaa deebisuu didu waliin ooduu jechuun wal dubbisuu didanii walirraa garagaluu jechuun. Kuni namni waliin oodaniin kun jaartii tahuudhaafi jaartiin sun ta talaaqamte tahuufi ta waliin jiran tahuuf takka nama alaa tahutti waliin dhabu hukmiin tokkoma. Abbaa tahina, obboleessa tahina, nama waliin dalagu tahina, kafagoo tahina, kadhiyoo tahina, namuma islaama tahe tokko obboleessi islaamaa ittiin ooduun dhoggaadha. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam hadiitha Abi Ayyuub al-Ansaarii keessatti akki jedhan laa yahillu li muslimin an yahjura akhaahu fawqa thalaathi layaal. Nama islaama tahe tokkoof hin tahu obboleessa isaatiin ooduun halkan sadihii ol. Riwaayaan gariin guyyaa sadihii ol jetti tokko. Yaltaqiyaanii wal qunnamanii walitti dhufanii jarri sun lamaan fayucridu haadaa wayucridu haadaa. Kunillee mataan irraa gora sunillee mataan irraa gora jechuudha. Kunis irraa garagala sunilleen irraa garagala jechuudha. Waliin dubbisan salaama waliin hin jedhan. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام جالان سلماني نما سلامان ايغالي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سلاما نمني جدين اودين سئيسي ارارمي جدو نما توقو يو اللبدنين يو سلاما جدين ان اللين هادي بسو باتو اتقرى كيتي اودين سسن الرادي بيتي جدو كنافو نمان اودون قيا سدهي اول حرام yoo hadhii nafsiitiif tahe wal dhaba jidduu keetiitii fi jidduma namtichaa kanaaf katahu yoo taate ka wanni ati isa dubbisuu didduuf kun xukmii shari'aa wahin tahin wal dhabuma jidduu keessaniitiif katahu yoo tahe guyyaa sadihii kanaa ol nama tokkoon ooduun hin jiru. Gaafa guyyaa sadihii salaama jechuu ni qabda. Aqallii waan ati gootu salaama isaan jechuudha. Dalagaan isaanii ol baatimoo ol hin baatu ka jedhu obboleessi keenna gaafii isaa keessatti رسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة كمسلم أوديس كيست أكجلان تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. رواية قريتي تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس خلاتا جنة نبنمت قيا اثنينات في قيا خميسة تكاد لغا نما قلفورمت رب الرفدمت guyyaa isniinaatii fi guyyaa khamiisaa jecha. Ay tu'radu 'ala Allahi alladhi laa takhfa 'alayhi khaafiya. Isa waa homaa jalaan dhukanne rabbi keenya subhaanahu wa ta'aalaa ka homaa jalaan dhukanne san isarra fidamti jechuu dalagaan ilma namaa kun guyyaa khamiisaatii fi guyyaa isniinaa wiixata jecha. Fayughfaru likulli 'abdin laa yushriku billaahi shay'an. Gabricha rabbitti waan qindeessine hundaafuu rabbiin dhiifama godha ka shirkiin qabneef. Illaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shahanaa. Nama isaa fi obboleessa isaa jidduu wal dhabni jiru malee ka wal dhaba saniif jarri waliin dubbifne ka waliin oodan ka waliin dubbifne san malee jara maraafuu hin araarama nama shirkiin qabnee jedha. Fayuqaalu ni jedhama ka jara kana lamaanii anziruu haadheyni hattaa yastalixaa. أنذروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. جرى كنا إيغا أفا هاق إسان أرى رمانيتي إسان كنا هاق إسان أرى رمانيتي أفا ورد في رواية اتركوا هذين حتى يصطلحا هذا جركن أرى رمانتي كإساني كان إيسا جدا ما جان كان أفجدت قيان دلقان الباتوس قيا إسنيناتي في قيا ويتأتاتي في قيا خمساتي دلقان كولباس دلقان ما هند أبوليس كي نقافي سنكيستي ويتولدت أرى رمان يوك ولدت أرى رمان تهي كفاران باسن هنجر موجر كفارا بران قبو كفاران براون برباتي سوف هنجرو أتي أبوليس كي كأود دينسان سلام جتوني يو سنبرا دبرتي يو كتبالي ستاتي أبوليس كي يا ستبالي سيدي فما ناقول إتيني إس أرى رفتوك وفمالي وان بران جرو ولين أودون كن أمو يو كسببا شر إتفته تهي namni kun waan shari'aa tokko balleessee saniif jecha ka isaan oddu yoo ta'e takka bid'aa takka qabaatee saniif jecha ka irraa gortu dubbisuu diddu yoo ta'e kana ulamaanni dawaabita isaa kaayanii jiranii kana isaan odduunillee nin baqaa haga gaafa inni waan sanirraa tawbatuutitti walaakin kuni hukmin isaa bal'aadha nama kana isaan odduun kun badiisanii olii fidamoo badiisanii olii hin fiduu jechuun laalame yoo ati isaan ooduun kun ati imaama taate takkaahuu nama dandeettii jajjaba qabu taate takkaahuu akka haadha abbaa ijoollee ofii irratti amrii qabu taate takka akka jaarsa jaartii irratti amrii qabu taate sanii ol balleessaa isiin qabduuf balleessaa shari'aa waan kana waan akkanaa didde shari'aa islaamaatitti waan akkanaa kan barbaachisu didde dalagu takka waan akkanaa dalaydi ka shari'aatti hin baqqaane jechuudhaaf ka oodduu yoo tahe ati ooduunin sun yoo ka deebisu tahe maslahaan kanaa laalame akkasitti ittiin ooduun hin danda'ama sanii olillee haga gaafa inni tawbatuutitti yoo ka ammoo ittiin ooduun sun balleessaa sanii olii ka fidu tahe ulamaani kun shartii qaba kanaafuu ittiin ooduun hin tahuu jedhan yoo badii sanii olii isaan ooduun kun ka fidu taate namni tokko yoo dandeettii guddaa qabaate takko angoo sii ol qabaate ati isaan ooduun kee kun numaa waan sanii olii dalaguu fi waan sanii olii balleessutti isa gageessu taate ittiin ooduun qabdu jechuun akkasillee tahe obsitee nasiihaa isaa gootee gara shari'aatitti waamta gaafii isaa kanatti aanutti obboleessi keenna akki jedhu ammallee gaafii isaa itti fufuudhaan haadhaaf abbaan ilma isaaniitiin jaartiin tun siin taatu hiiki yoo jedhaniin ni hiika intala isaanii taheerumsiisan jaarsi kun siin tahu jalaa bahi yoo jedhaniin jalaa baatimu jalaan baatuu jedha haadhaaf abbaan tokkoma ilmaan isaaniiillee isa haadhaaf abbaa waluma qixa amrii haadhaaf abbaa dhagahuun akkuma ilmarratti dirqama intalarrattiillee dirqama haa tahu bakki kun waan hubatamuu qabutu jira hiiki jechuun abbaan jedhu kun ilmaan tahina intalaan tahina yoo ilmaanis hiiki jedhe yoo intalaanis achii bahi jedhe maaliif isaaniin jedha waan shari'aa maal irraa jibbe jara kanarra jechuun laalamuu qaba akkanumatti bahi jechuu qofaan hin bayanii bahi jedhaniin takkaahuu hiiki jedhaniin diduu qofaan caaqqii takkaahuu nama haadha abbaa jallatellee hin tahanii jedhan ulamaan maaliifi namni tokko imaamu ahmaditti dhufe abbaan kiyya jaartii tiyya ta'an jaaladhu hiikinaan jedha akkam jennaan hin hiikinii jedheen jaan maan rasuulli gaafa cumar ilma isaatiin hiiki jedheen abdallaan rasuulli hiiki hin jenneenii jennaan yoo abbaan kee akka umar tahee jedheen jaan maal jechuu dubbiin kun cumar radiyallaahu anhu maslahaa shar'iyyaa tabadde argu malee waan nama shakkamuu mitire akkanumaan ilma isaa kanatti hinaafee hiiki jedhaan jechuudhaan waan shakkamuu miti cumar ibn khaxaab radiyallahu anhu sahaabaa gugurdaa irraahi waman huwa eenyu akka tahee kama beeytan kanaaf jecha ar'a haati takka yoo ilmi isiitii fi jaartiin wal tahuu isaanii argan rabbi haa qajeelchuu haati gariin hin hinaafti isimatu funyaan qabee olii gadiin deema jarri wal jaalata waan mara walii godha jarri wal labiinsa wayituun qaban isiinleen diin hin qabdi innillee diin ni qaba bareeduma waliin jiraatan garuu isi funyaan qabee olii gadiin deema isitu akkana godha waan jedhu tokkotu jira kanaaf jecha intala tana hinaafuu fi takkaahuu jibbitee gara intala tana hiiki jechuutitti illee waan harkisutu jira kana keessatti warri akkana dalagu osoo namni nagaa waliin jiru kunillee rabbi haa sodaatu yoo akkana katahu taate haala akkanaa kana keessatti hiikuun diduun aaqii naman godhu walaakin yoo maslahaan haadha abbaa kun haadha abbaan kun gaalibatti waan ilmoo ofii tanaaf homa toltu homa gaarii yaadanii fi haadha abbaa kana achi darbuun hin ta'u waan isaan jedhan kun xiinxalamee laalamee yoo isaan hiiki takkaahuu bahii nama tokkoon jedhan nama aalimaatitti dubbiin hiisifamee maanguddoo gandaa nama khayriidhaatitti hiisifamee akki kun naan jedhame akkam taha jechuun mari'atamee akkasirratti hiikama malee zamana keenya akkana jiru kana keessatti hedduu akkanatti ixlaaqatti gadhiisi waajiba jechuulleen nama dhibaa kanaafuu wanni akkasii namni itti argamte culamaa'a bakka san jiru culamaa'a waliin salaatan ka waliin oolan ka abbaa kee beeku kasi beeku jara sanitti hiitee maal tahaa jechuunitu irra fakkaata baarakallahu fiikum. Gaafiin isaa ammallee ittuma fufaa dubartiin takka yoo karaa maleedhaan zinaadhaan ilma tokko deette eegasanii isin sun yoo duute ilmi kun guddatee nama gaarii yoo tahe haadha tanaaf araarama kadhatuu danda'aa jedha. Araarama kadhatuufii ni danda'a. Isiin maasiyaa haa dalaydu kun shirkii nama qabu qofa ka kadhatuufii hin taane nama shirki irratti du'e isaa kadhatuun hin ta'u. Nama maasiyaa qabu ka biraa du'aa godhuuniif hin taha du'aa godhuufiillee ni danda'a ilmi isii kun gaafa guddatee nama gaarii ta'e. Akkuma san kanatti aansee ammallee gaafataan kun gaafima kan itti fufuudhaan akki jedhu ilmi zinaadhaan dhalate kun ka amma gaarii jennu kun imaama masjidaa tahuu danda'aa jedha. Akkuma san dubartii takka waan namaan kaa hidhuu danda'aa jedha. Akkuma lan namoonni beekuu qabnu maali? Inni kun hukumin isaa maali jechuu qabu beekuu qabna. Hukumin isaa inni akkuma tokko muslimtootaati. Inni balleessaa wahiin qabu kabadii dalagee jara isa dura dabre sani malee warra isa argate sani malee inni kuni qulqullu waan sanirraa badiin inni qabu wahiituun jirtu. Kanaafu inni yoo dalagaan isaa badduu taate badoomni kama gaafa ofii guddatee ballagee dalageetu irratti lakkaawama. Yoo inni gaarii tahe muslimtoota kaanii waan garaagarummaa qabu wahiituun jiru. Laa imaama nama tahuu keessatti wala nikaa hidhuu keessatti wala waan biroo keessatti illee waan mara keessattu inni nama nagahaati waan islaamni dalaguu danda'u maruma dalaguu danda'a jechuudha. Baarakallahu fiikum. Gaafiin isaa gabaabinatti akka gaafii isaatitti sila waan guyyaa tokko nama oolchu gabaabinatti wanni gaafii isaa keessa jiru akka kana yoo sababa taate rabbirraahi yoo dogoggora taate narraahi wastaghfirullah. Gaafin isaa akkanuma fakkaata walii galatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.